اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب، مگر واضح رہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں دو چار بار ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کر لی جائے، یا رسول کی شان اقدس میں نعت و قصیدہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے بلند بانگ زبانی دعوے کیے جائے، یا بڑے بڑے جلسے سجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، محسن انسانیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نجات دہندہ انسانیت جیسے عظیم القاب سے یاد کر کے اطمینان کر لیا جائے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انفرادی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلی ہوئی ہو، اور ہماری اجتماعی زندگی کے سارے معاملات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و احکام کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی میں ہوں، اور مسلمان اپنی عملی زندگی سے واقعی دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوں۔ رسالت پر ایمان وہی معتبر ہے جس کے ثبوت میں عمل اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہو۔ امت کو سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبہ کیا ہے اس کے جواب میں رحمت للعالمین کی نمائندگی کا دم بھرنے والے اپنے اخلاق و کردار اور اپنے معاملات و سلوک سے دنیا والوں کے لیے رحمت و ہدایت ثابت ہو رہے ہیں۔ کیا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے دکھی دنیا کے سامنے رسول کا پیغام و دعوت پیش کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا خیر امت کہلانے والے انسانوں کے مسائل کی خاطر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں، یا خود ان کے مسائل ہی الجھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے مشن کو پورا کر رہے ہیں، یا اس فریب میں مبتلا ہے کہ چراغاں کر لینے یا عقیدت و محبت کے کچھ الفاظ فضا میں بکھیر دینے یا تعلق و عقیدت کے لفظی پھول پیش کر دینے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟